जय गणपति सद्गुण सदन करीवर वदन कृपाल विघ्नहरण मंगलकरण जय जय गिरिजा बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया बहुदान लुटावहि सुर मुनि जन सुत देखन आवहि लखी अति आनंद मंगल साजा देखन भी आए शनि राजा कहन लगे शनि मन सब जाई का करियो शिशु मोहि दिखाई नहीं विश्वास उमा और भय शनि सौ बालक देखन कर दशा गयो नहीं बरणी हा हा फार मचो कैलाशा शनि की नो लखी सुत का नाशा तुरत गरुड़ चढ़ विष्णु सिधाए काटी चक्र सो गज शिर लाए बालक के धड़ ऊपर धारयो प्राण मंत्र पड़ी शंकर डारयो नाम गणेश नाम गणेश नाम गणेश शंभू तब की ने प्रथम पूज बुद्धि निधि वर दीने मोरया ಶ್ಯಾಮ ಸಂವತ್ ಸಹಸ್ರದಶಿ ಋಷಿ ಪಂಚಮೀ